حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سالم مولا ابی حذیفہ یعنی متبنہ ہونے کی وجہ سے حضرت ابو حذیفہ اور ان کی بیوی کے ساتھ ان کے گھر ہی میں رہتا تھا۔ پھر ابو حذیفہ کی بیوی سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، سالم اب پورا مرد بن گیا ہے اور وہ مردوں والی مخصوص باتیں سمجھنے لگا ہے، وہ ہمارے پاس اب بھی اسی طرح آتا جاتا ہے، میں اس کی وجہ سے حضرت ابو حذیفہ کے دل میں کچھ کراہت محسوس کرتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسے دودھ پلا دے تو اس پر حرام ہو جائے گی، وہ کہتی ہیں میں نے اسے دودھ پلا دیا۔ اس طرح حضرت ابو حذیفہ کے دل کی کراہت ختم ہو گئی۔ میں دوبارہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں نے اسے دودھ پلا دیا تھا۔ اس طرح ابو حذیفہ کے دل کی ناگواری ختم ہو گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3325۔